7-1, dla słabych MC to miasteczko Salem. Dla nich piątek 13 jest tu stale. A każda ulica to Wiązów ulica. Pewnie wiecie, jaki maści kod po niej się przemyka. Ma licencja poetyka, jak słyszysz, jest miejska. Szacunek dla ludzi i duma z tej lokacji, gdzie co dzień składam słowa z ołówkiem w dłoni. Szukam takich, co pasują do siebie jak Clyde i Bonnie. Gin i tonic, toast dla ludzi moich wszystkich. Dla tych, co mają takie jak ja pomysły na hip-hop, życie, słowa i dźwięki. Za to, że są tutaj ze mną wszyscy, wielkie dzięki nim i dzięki ich pomocy. Wiem, że muszę pisać tą gadkę późno w nocy. Dlaczego? To jasne. Dostałem okazję, żeby w rzeczywistość zmienić marzenia i fantazje o tworzeniu hip-hopu na globalną skalę. Nawet chwilę o temacie tej gadki nie myślałem, tylko zadecydowałem, będę sławił moje miasto. Najwyższy czas, na zegarze mam 12. To więcej niż tylko suma ludzi i przyjaciół. Babek i blask to moje 7-1. To więcej niż tylko suma bloków i kamienic, placów i ulic, to moje 7-1. To więcej niż tylko suma płyt i mikrofonów, puszek patefonów, to moje 7-1. Wiecie, to moje 7-1. Miasto będzie dumne z tej gadki. To moje miasto, to moje 7-1. Powód, by darzyć je uczuciem, mam nie jeden, tylko wiele. Tu są moi przyjaciele, moi ludzie. Dążą, by osiągnąć swoje cele. Ambicje mają, żeby zawsze pełne mieć kieszenie. Kombinują zatem kiepę, by wypełnić portfele, to za dnia. A gdy się włącza nocne oświetlenie, używają puszek, żeby zdobyć miejskie mienie. Umawiają się z babkami, odwiedzają blas pościele. Tak żyją, od poniedziałku po niedzielę. A ja z nimi wypełniam mój żołądek alkoholem. Piszę o tym gadkę i to co zielone smole. Takie są dni moje, w mieście pełnym tagów i MC, którzy marzą, żeby swoim gadu-gadu umieścić 7-1 na hip-hopowej mapie. Ja też o tym myślę, kiedy siedzę na kanapie, odziany w ciuchy klinik, wrześni numer 5. Bywam tam czasami, jeśli spotkać mnie masz chęć. Aha, rzeźnia 5, cash i wiesz, 99-2000. To więcej niż tylko suma ludzi i przyjaciół. Babek i blask, to moje 7-1. To więcej niż tylko suma bloków i kamienic, placów i ulic, to moje 7-1. To więcej niż tylko suma płyt i mikrofonów, puszek patefonów, to moje 7-1. Wiecie, to moje 7-1. Miasto będzie dumne z tej gad. Są dni złe i lepsze, ale nawet gdy mam pecha, gdy widzę moich ludzi, zawsze się uśmiecham. Znajomością, z większością, z dumą się chlubię. Ale są też tacy, co ich znam, ale nie lubię. To wszyscy ci, co siedzą na WWA Fiucie, mówią 7-1 i zajawka w tej samej minucie. Co w tym złego? Gdzie własny styl i slang? Bez niego znaczysz mniej niż zero, tak jak Lady Punk. Więc ja nie mam zajawki wtedy, gdy układam gadki, co najwyżej mam ochotę. I dlatego plotę, że nie znam miejscówek, znam tylko lokacje. Babki, nie sztuki, budzą moją fascynację. I smolę, a nie stukam, słów swoich szukam. Jak najlepszy z 7-1 przy mikrofonie nie dukam. Bo jestem T-M-O-I-N. Hip-hop i to miasto jest mi potrzebne jak tlen. To więcej niż tylko suma ludzi i przyjaciół. Babek i blask, to moje 7-1. To więcej niż tylko suma bloków i kamienic, placów i ulic, to moje 7-1. To więcej niż tylko suma płyt i mikrofonów, puszek patefonów, to moje 7-1. Wiecie, to moje 7-1. Miasto będzie dumne z tej gadki. Pozdrowienia dla chłopaków, Płocki i Warwas. Tak, Lagodka i Basela, to zapartyki biura, Budło i Cichy, Skalpel. Pozdrowienia od Gotanic i Jarosz. Tak, dla WS-a i Laski, Kubiomali, Snajper, Kęcza i Esencji, Niezły Jezior i Bunt, Wozu T.O.P. Syndykat i dla Cipka, i dla Byci, dla Rumuna i Flay, tak, i dla Gumy i dla Głowy, tak, dla Oliego i dla Tuskawy, dla Sopla, Kanadusa, Sztury, Rysio, Klinik, Krzyżyk, to Logo, Lupa i Morka, dla Bukola i Maniuta, DJ Kamil, DJ Ratatata, i dla Folgi, i dla Steta, dla Jabora też, i dla małego Mariuszka, i New Kidsa, i Bazia, Bone i Max, tak, Ham, Krzyżyk, Skate Shop, Melodyga, Proj, i wszyscy ludzie z tego miasta, pełen wypad.